Франсуаза Саган. Жиголо. Він крокував поруч із нею мокрими, засипаними опалим листям стежками, іноді простягаючи руку, щоб допомогти їй обійти калюжу. При цьому посміхався відкритою посмішкою. Вона думала, що для будь-якої молодої людини ця прогулянка медонським лісом була б справжньою каторгою, особливо з жінкою її віку. Не старою, але втомленою, яка прогулювалася, бо віддавала перевагу цьому заняттю, а не кіно чи надто галасливим барам. Звісно, перед тим у нього була ще поїздка в розкішній машині, якою він керував із дитячим задоволенням. Але чи виправдовувала вона цю нескінченну мовчазну ходьбу осінніми алеями? Він нудьгує, напевно, смертельно нудьгує. При цій думці вона відчувала дивне задоволення і звертала в іншу, протилежну зворотному шляху доріжку з деяким страхом, до якого домішувалася надія. Надія, що він раптом збунтується проти цієї нудьги, розсердиться, стане уїдливим. Скаже жорстокі речі, які виправдають нарешті ці 20 років, на які вона старша за нього. Але він, як і раніше, посміхався. Вона ніколи не бачила його ні роздратованим, ні неприємним. Не помічала цієї поблажливої, іронічної усмішки дуже молодих чоловіків, які знають, що бажані, жадані. Цієї посмішки, яка так ясно означала, раз же вам це приносить задоволення, але зауважте, я абсолютно вільний, тож не дратуйте мене. Ця жорстока і образлива посмішка молодості змушувала її кам'яніти. Змушувала її стільки разів розривати стосунки. З Мішелем, наприклад, з першим, у кого вона її помітила, а потім із стількома іншими. Він казав обережніше, брав її під руку, не давав порвати об колючий кущ панчохи чи сукню, її таку елегантну, так гарно зшиту сукню. Цікаво, якби в нього колись з'явилася ця посмішка, чи змогла б вона і його так само прогнати? Вона не відчувала в собі мужності. Не те, щоб вона цінувала його більше за інших, вона повністю його отримувала, одягала, дарувала коштовності, і він від них не відмовлявся. Він не вдавався до дурних і грубих вивертів інших, до цього впертого, поганого настрою, коли їм чогось хотілося або коли вони вважали себе недооціненими в угоді, укладеній з їхнім тілом за її гроші. Наймовірніше, так воно насправді і було, вони вважали себе ущемленими, ображеними. Змушували купувати собі що завгодно, розкішне, дороге, чого навіть не хотіли, тільки заради того, щоб знову здобути повагу до себе. Це слово «повага» викликало в неї внутрішній сміх, однак воно було єдиним. Чарівність Ніколя, та ще й кумедне ім'я до того ж, полягала, можливо, саме в тому, що йому цих подарунків хотілося. Не те, щоб він їх вимагав, але, отримуючи, відчував настільки явне задоволення, що їй здавалося, ніби вона зовсім не стара коханка, яка купує свіжу плоть і її таємно зневажають, а нормальна жінка, яка винагороджує дитину. Вона відразу ж відкидала ці сентименти. Слава Богу, вона не вправлялася в материнсько-заступницькому стилі з цією зграєю жадібних і надто вродливих молодих чоловіків. Не намагалася грати в хованки з фактами, була цинічною і тверезою. Вони це добре відчували. І це їм давало певний мінімум поваги до неї. «Ти мені даєш своє тіло, я тобі плачу». Деякі, роздратовані тим, що не змогли її відштовхнути, намагалися заманити її в невизначену сентиментальність, можливо, щоб вирвати в неї більше. Вона відсилала їх до інших покровительок, вказавши їм ціну їхньої ролі. «Я вас зневажаю, як зневажаю саму себе за те, що терплю вас, і тримаю тільки заради цих двох нічних годин». Навмисно зводила їх до рівня домашніх тварин, ані трохи від цього не страждаючи. З Ніколя було складніше. Він не вносив у своє ремесло жиголо ні прихильності, ні грубості, ні сентиментальності. Був приємним, ввічливим і гарним коханцем, не надто вправним, можливо, але палким, майже ніжним. Проводив свої дні в неї вдома, лежачи на килимі і читаючи все, що під руку підвернеться. Не вимагав без перестанку, щоб вони кудись разом пішли, а коли це траплялося, начебто не помічав багатозначних поглядів, які на нього кидали. Залишався упередженим, усміхненим, наче вигулював молоду жінку, яку сам обрав. По суті, крім різкуватої поблажливості, з якою вона до нього ставилася, ніщо не відрізняло їхні стосунки від стосунків якоїсь звичайної пари. «Ви не змерзли?» Він кинув на неї занепокоєний погляд, наче її здоров'я було для нього важливішим за все на світі. Вона злилася на нього за те, що він так добре грав свою роль, що такий близький до того, на що вона могла сподіватися ще 10 років тому. Згадала, що в той час у неї ще був багатий чоловік, цей багатий і негарний чоловік, зайнятий виключно своїми справами. Чому через якусь дурість вона не скористалася своєю красою, чому не зраджувала йому? Вона тоді спала. Щоб прокинутися, їй знадобилася його смерть та перша ніч із Мишелем. Усе й почалося тієї ночі. Я запитав, ви не змерзли? Ні-ні. Втім, ми повертаємося. Не хочете накинути мою куртку? Його гарна куртка від Кріда. Вона кинула на неї неуважний погляд, як на якесь позбавлене принади придбання. Куртка була рудувато-сіра, каштанове густе і шовковисте волосся Ніколя добре поєднувалося з цими осінніми відтінками. «Скільки осеней?» – пробормотіла вона самій собі. «Ваша куртка, цей ліс, моя осінь». Він не відповів. Вона здивувалася власним словам, оскільки ніколи не натякала на свій вік. Він його знав, і йому було все одно. Вона з таким самим успіхом могла кинутися в цей ставок. Вона на мить уявила, як борсається у воді у своїй сукні від Діора. Дурні думки, притаманні для молодих людей. У моєму віці не думають про смерть, а чіпляються. Чіпляються за блага, які дають гроші, ночі. І користуються. Користуються цим молодим чоловіком, який йде поруч пустельною алеєю. «Ніколя», – сказала вона своїм хрипким, владним голосом. «Ніколя, поцілуйте мене». Їх розділяла калюжа. Він на мить подивився на неї перш ніж переступити, і вона раптом подумала дуже швидко: «Він повинен мене ненавидіти». Він притиснув її до себе і ніжно підняв її голову. «Мій вік», – думала вона, поки він її цілував. «Мій вік, у цю мить ти про нього забуваєш. Ти надто молодий, щоб не опалюватися на вогні, Ніколя». «Ніколя», – він дивився на неї, трохи задихаючись. Його волосся було скуйовджене. «Ви зробили мені боляче», – сказала вона з усмішкою. Вони мовчки пішли далі. Вона дивувалася квапливому стуку свого серця. Цей поцілунок, що ж таке найшло на Ніколя? Цей поцілунок був немов прощальним. І нібито він її кохав, жадібний і сумний. Це він-то, вільний як вітер, відкритий усім жінкам, усім задоволенням. То що ж на нього найшло? І ця раптова блідість? Він небезпечний, вкрай небезпечний. Вони разом прожили понад півроку. Довше це тривати не може, стає небезпечним. Утім, вона втомилася. Стомлена Парижем, шумом. Завтра ж поїде на південь. Одна. Вони зупинилися біля машини. Вона обернулася до нього і взяла за руку, машинально і співчутливо. Зрештою, хлопчина втрачає свій заробіток. Навіть якщо це тимчасово.